elét, az ingedet hordom még, az illatot őrzi rég. Mennék, újra veled átélném, belém feledkezhetnél, amíg a vágy bennünk él. Nincs tét, nem kell több szó, én már érzem, hogy a filmünk átvált. Tölthetnél a szódámba vodkát, a télből lépjünk át nyárba, most a szívünk diktál. Meg kell őrizzünk minden titkát. Hey! Nem szól, mégis túl szép, mondd, miért vágyom rád. Nem telt, mégis húsz hozzád. Oh yeah! Jó, hogy de rossz is lennék, megbondítottál. Miért akarom azt, hogy ér hozzád? Nem bírom tovább. Oh yeah!